गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्ने आवे कछिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कछिया कलिया ना तोड़। तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया हो अंबर सरिया, जो बन बहता पानी। अरे मैं कलियों के जैसी मेरी अलहड़ उम्र नियाणी, छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बहता पानी। जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दा हानी, जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दा हानी। मैं अनजान सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़। तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल। अंबर सरिया अंबर सरिया। जल सुरमा लाली नहीं मैं सुरमा पाना, रूप ना मैं चमकाना, नहीं मैं सुरमा पाना, रूप ना मैं चमकाना। नैन नशीले हो अगर तो सुरमे दी की लोड़, अंबर सरिया